संक्षिप्त। महाभारत के सभा पर्व में कौरव सभा में द्रौपदी। भीष्मपाण जी कहते हैं, जन्मेजी, अब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा, विदुर तुम यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्रीतिमान सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र ले आओ। वे अभी अभाग्नि यहाँ आकर हमारे महल में झाड़ू लगाए और दासियों के साथ रही। विदुर जी ने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि तू फांसी में लटक रहा है और मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है। अरे तुम इन पांडव सिंहों को क्यों क्रोधित कर रहा है? तेरे सिर पर विषैले सांप क्रोध से फन फैला फैला कर फुंकार रहे हैं, तो उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा। देख, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, युधिष्ठर ने अन अधिकार उसे दाव पर लगाया है। सभासदों, जब बांस का नाश होने पर होता है तब उसमें फल लगते हैं। मतवाले, दुर्योधन ने जड़ मूल से नष्ट होने के लिए ही जुए के खेल से घोर वैर और महाभय की सृष्टि की है। मरणासन्न पुरुष को हित अहित का ज्ञान नहीं होता, किसी को मर्म भेदी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, कठोर उद्वेगकारी वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सब अधापतन का हेतु है। कड़ी बात निकली तो मुंह से है, पर जिसके लिए निकलती है उसके मर्म स्थान में चुभकर रात दिन विहल किया करती है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र बड़े भयंकर और विकट संकट के निकट पहुंच गया है, तो शासन आदि भी इसी की हामे हामे लाते हैं। चाहे तुम्बा जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लगे, परंतु ये मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा, ये मित्रों की श्रेष्ठ और हितवरी बात नहीं सुनता, इसका लोभ बढ़ता जा रहा है। इसमें निश्चय होता है कि शीघ्र कौरवों के सर्व नाश का हेतु भयंकर विध्वंस होगा। अब मदान दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार कर भरी सभा में प्रतिकामी से कहा, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ, पांडव से डरने की कोई बात नहीं है। प्रतिकामी दुर्योधन के आज्ञा अनुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, सामग्री, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब धन हार गए, जब दाव पर लगाने को कुछ नहीं रहा तब उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में हैं, आपको लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है, जान पड़ता है अब कौरवों का नाश निकट आया है। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, अवश्य विधाता का यही विधान है, बालक वृद्ध सभी पर दुख सुख तो पड़ते ही हैं, जगत में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है, यदि हम दृढ़ता से धर्म पर आरूढ़ रहें तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभा में जाओ और वहां के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। द्रौपदी की बात सुनकर प्रतिकामी सभा में लौट आया और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दें। उस समय सभासदों ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया, दुर्योधन का हट जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे, वे सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ थे। पांडवों की खिन्नता से लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रतिकामी, जा तो द्रौपदी को यहीं ले आ, उसके प्रश्न का उत्तर यहीं दे दिया जाएगा। प्रतिकामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था, उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा कि मैं द्रौपदी से क्या कहूँ। दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी, उसने प्रतिकामी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भाई, ये शूद्र प्रतिकामी भीमसेन से डर रहा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ, ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए वहां से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्णे, चल, तुझे हमने जीत लिया है, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख, सुंदरी, हमने धरता तुझे पा लिया है, अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर आया, मुख मलिन हो गया, वह आर्तभाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रनिवास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। हाय हाय, अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले राजसु यज्ञ में अभृत स्नान के समय मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। रातवां दुशासन पांडवों का तिरस्कार करने के लिए आज उन्हीं बालों को बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता चला जा रहा था। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, शीर झुक गया था, वह खिंची जा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं अपवित्र अवस्था में हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, ऐसी अवस्थाएं मुझे वहां ले जाना अनुचित है। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान न देकर केशव को और भी जोर से पकड़ा और बोला, ध्रुपद की बेटी तो अपवित्र हो या एक वस्त्रा, भले ही तुम नग्न हो, हमने तुझे जुए में जीता है, तुम्हारी दासी है, अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना होगा। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। दुशासन के घसीटने से द्रौपदी के केश बिखर गए, आधे शीर से वस्त्र खिसक गया। वह लज्जावश क्रोध से लाल होकर धीरे धीरे बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्र के ज्ञाता क्रियावान इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं, इनके सामने इस दशा में कैसे खड़ी हो सकूंगी? अरे दुराचारी, मुझे घसीट मत, नग्न मत कर, इस नीच कर्म से तनिक डर तो सही। देख, यदि इंद्र के साथ सारे देवता तेरी सहायता करे तो भी पांडवों के हाथ से तेरा छुटकारा नहीं होगा। धर्मराज अपने धर्म पर अटल हैं, वे सूक्ष्म धर्म का मर्म जानते हैं, मुझे तो उनमें गुण ही गुण दिखते हैं, तनिक भी दोष नहीं दिखता। भारत वंश को धिक्कार है, इस भरत वंश को धिक्कार है, इन कपूतों ने क्षत्रियत्व का नाश कर दिया। ये सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखों कुल की मर्यादा का नाश देख रहे हैं। द्रोण, भीष्म और महात्मा विदुर का आत्मबल कहां गया? बड़े बूढ़े इस अधर्म को क्यों देख रहे हैं? द्रौपदी ने यह बात क्रोधित पांडवों की ओर कनखियों से देखते देखते ही कही, मानो वह उनके शेर में दहकती क्रोध अग्नि को और भी धधका रही हो। उससे पांडवों को जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। पांडवों की ओर देखते देखकर दुशासन ने और भी जोर से द्रौपदी को घसीटा और ओ दासी कहकर ठठाकर हंसने लगा। करण ने प्रसन्नता से उनकी बात का समर्थन किया और शक्री ने उनकी प्रशंसा की। इन तीनों के अतिरिक्त सभी सभासद ये क्रूर कर्म देखकर अत्यंत दुखी हुए। द्रौपदी ने कहा, इन छली पापात्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया और छल से उन्हें और उनके सर्वस्व को झील दिया। उन्हें पहले अपने भाइयों को तब अपने को हार कर मुझे दांव पर लगाया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दाव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं। यहां सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक उत्तर दें। पांडवों का दुख और द्रौपदी की कातरता देखकर धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, सभासदो, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों को ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए, इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीषम पिता में पिता धृतराष्ट्र और महामति विदुर जी इस विषय में परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं? ये राजा राग द्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्न का निर्णय करते? आप लोग पतिव्रता द्रौपदी के प्रश्न पर विचार करके अलग अलग अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। विकर्ण हाथ मारकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौरवो, ये सभासद उत्तर दे या ना दे, इस विषय में मैं जिस बात को न्याय संगत समझता हूं मैं कहे बिना नहीं रहूंगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के चार व्यसन बहुत बुरे बतलाए हैं, शिकार, शराब, जुआ और स्त्री प्रसंग में आसक्ति। इनमें संलग्न होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्ति वश द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही स्त्री नहीं, उस पर पांचों पांडवों का समान अधिकार है। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दाव पर लगाया है, इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को ये अधिकार नहीं था कि वे द्रौपदी को दाव पर लगाए। दूसरी बात यह कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, शकुनि की प्रेरणा से उसे दाव पर रखा था। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचा कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उनकी प्रशंसा और शकुनि की निंदा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शांति होने पर करण ने क्रोध में भरकर विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, विकर्ण, तो इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मालूम होता है कि तू अरणि से उत्पन्न अग्नि के समान अपने वंश का ही सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह कि सब लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। तो बचपन के कारण धीरज खोकर बड़े बूढ़ों किसी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्योधन से छोटा और दूसरे धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धि के निर्णय का महत्व ही क्या है? युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार दिया। तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रही? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने में पांडवों की सम्मति नहीं थी? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी को अपित्र होने के कारण सभा में नहीं लगाना चाहिए था, तो इसका उत्तर भी सुन। देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है। द्रौपदी पांच पतियों की स्त्री होने के कारण निस्संदेह वैश्या है। इसलिए मेरी समझ से इसे एक वस्त्रा अथवा वस्त्र ही ना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है। अब करण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन, विकर्ण बालक होकर बड़े बूढ़ों किसी बातें कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा, जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद प्रेम खंड, हे गोपी जन वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या ये बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे आरती नाशन जनार्दन, मैं कौरव के समुद्र में डूब रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरव से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान शंकर के स्मरण में तन में हो मुंह ढककर रोने लगी। उनकी आठ प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, उनका हृदय करना से भर गया। भक्तवत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारका की सेज भोजन और लक्ष्मी को भी भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंचे। इस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को नग्न करने के लिए वस्त्रों को जितना ही खींचता उतना ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है धर्म की महिमा अद्भुत है। श्री कृष्ण की कृपा अनिर्वचनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। ये अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। उसमें भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर ग्रसते हुए शपथ ली, देश देशांतर के नरपति गण, ध्यान से मेरी बात सुने। ऐसी बात ना कभी किसी ने कही होगी और ना कोई आगे कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं यदि वैसा ही ना करूं तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति नहीं मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि रणभूमि में बलात् भरत कुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गरम गरम खून पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था। वस्त्रों का ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थता पर खींच कर लज्जा के मारे बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। हाँ है, ये तो बड़े खेत की बात है। अब धर्म के मर्मज्ञ विदुर जी ने हाथ उठाकर सबको शांत करते कहा, सभासद वृंद, द्रौपदी आप लोगों के सामने प्रश्न रख कर अनाथ के समान रो रही है, परंतु आप लोगों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। ये अधर्म है। आर्त पुरुष दुख अग्नि से जलकर सभा की शरण लेता है। सभा सदा को चाहिए कि सत्य और धर्म का आशीर्वाद लेकर उन्हें शांति दे। श्रेष्ठ पुरुषों को सत्य के अनुसार धर्म संबंधी प्रश्नों की मीमांसा अवश्य करनी चाहिए। विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे दिया है, अब आप लोग भी राग द्वेष के वेग को रोककर द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर दीजिए। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता, उसको आधा झूठ बोलने का पाप लगता है। जो झूठी बात कहता है, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। इस विषय में मैं आप लोगों को एक इतिहास सुनाता हूँ। वह इतिहास यह कि एक बार दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन और अंगरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा ने एक कन्या प्राप्त करने के लिए आपस में विवाद कर लिया और मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करके दोनों ने प्राणों की बाजी लगा ली। इस विवाद का निर्णय करने के लिए दोनों ने प्रहलाद जी को ही चुना। उनके पास जाकर दोनों ने पूछा, आप ठीक ठीक निर्णय दीजिए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। प्रहलाद जी बड़े असमंजस में पड़ गए। एक और पुत्र के प्राण और दूसरी और धर्म, कुछ भी निश्चय न कर सकने के कारण प्रहलाद जी महर्षि कश्यप के पास गए और उनसे पूछा, महाभाग, आप देवता असुर और ब्राह्मणों का धर्म जानते हैं। मैं इस समय बड़े धर्म संकट में हूँ। आप कृपा करके ये बतलाइए कि किस प्रश्न का उत्तर न देने से और जानबूझकर कुछ का कुछ उत्तर देने से क्या गति होती है। महर्षि कश्यप ने कहा, जो जानबूझकर राग द्वेष अथवा भय के कारण ठीक ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह गवाही देने में ढिलाई करता है या कुछ का कुछ कह देता है, वे वरुण के सहस्त्र पाशों में बांधा जाता है। प्रत्येक वर्ष में उसके पास की एक एक गांठ खुलती है। इसलिए जिसे सत्य का सुस्पष्ट ज्ञान हो, उसे सत्य ही बोलना चाहिए। जिस सभा में अधर्म से धर्म को दबा दिया जाता है, मैं वहां के सभासद अधर्म को नहीं हटाते तो सभासद ही पाप भागी होते हैं। जिस सभा में निंदित पुरुष की निंदा नहीं होती, वहां सभापति को उसके अधर्म का आधा करने वाले का चौथाई और अन्य सभासदों को भी पाप का चौथाई भाग प्राप्त होता है। जहां निंदित पुरुष की निंदा होती है, वहां सभापति और सदस्य पाप मुक्त हो जाते हैं। सारा पाप केवल कर्ता को ही लगता है। प्रहलाद जो जानबूझकर प्रश्न का उत्तर धर्म के प्रतिकूल देते हैं, उनकी आगे पीछे की साथ साथ पीढ़ियां और श्रोत समात आदि शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथियों से धोखा खाने पर मनुष्य को बहुत बड़ा दुख होता है। जो पुरुष झूठ बोलता है, उसे उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष देखकर सुनकर और धारणा से भी गवाही दी जा सकती है। सत्यवादी साक्षी के धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते। सभासदों, कश्यप जी की बात सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है। इसलिए अब ये सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों के स्वामी हैं। ये चाहे तुम्हारे प्राण ले लें, चाहे छोड़ दें। प्रहलाद की सत्यवादता से प्रसन्न होकर सुधन्वा ने कहा, प्रहलाद, आप पुत्र के प्रेमवर्ष ना होकर धर्म पर अटल रहें, इसलिए मैं आपके पुत्र विरोचन को आशीर्वाद देता हूँ कि वह 100 वर्ष तक जीवित रहे। अवश्य धर्मबद्ध दृढ़ रहने से प्रहलाद और पुत्र को मृत्यु से और अपने को धर्म से बचाने में समर्थ हुए। सभासदों, आप लोग अपने धर्म और सत्य की दृष्टि से द्रौपदी के प्रश्न का उचित उत्तर दें। विदुर जी की बात सुनकर भी सभासदों में से किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। करण ने कहा, दुशासन भाई, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। करण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखकर बोली, पहले जब महल में मुझे वायु छू जाया करती, तब पांडवों से सहन नहीं होती। आज ये दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है, पर वे शांत भाव से बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवों की पुत्री समान पुत्र वधु हूँ, पर वे मुझे इस क्लेश में पड़ी देखकर चूं तक नहीं करते। यही समय का फेर है। इससे अधिक दयनीय बात तो क्या होगी कि मैं आज भरी सभा में घसीटी जा रही हूं। आज राजाओं का धर्म कहाँ गया? धर्मप्रायणा स्त्री को इस प्रकार सभा में लाकर कौरवों ने अपना सनातन धर्म नष्ट किया है। मैं पांडवों की सहधर्मिणी धृतधम्म की बहन और श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूं। ना जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवो, मैं धर्मराज की पत्नी और क्षत्राणी हूं। तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, जो कहो करोगे। परंतु ये दुशासन कौरवों की कीर्ति में कलंक कलना लगाकर मुझे जो दुख दे रहा है उसे मैं नहीं सह सकती। तुम लोग मुझे जीती हुई समझकर समझते हो या नहीं, ये स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूंगी। भीष्म पितामह ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति बड़ी गहन है, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी उसका रहस्य समझने में भूल कर जाते हैं। जो धर्म सबसे बलवान और सर्वोपरि है, वही अधर्म के उत्थान के समय दब जाता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है, कोई भी निश्चय पूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोह के वश हो गए हैं, ये इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुल का नाश हो जाएगा। तुम जिस कुल की बहू हो, उस कुल के लोग बड़े बड़े दुख सहकर भी धर्म मार्ग से नहीं डिगते। इसी से इस दुर्दशा में पढ़कर भी तुम्हारा धर्म की ओर देखना इस कुल के अनुरूप ही है। धर्म के मर्मज्ञ द्रोण कृप आदि इस समय सिर झुकाकर प्राणहीन के समान सुन्न बैठे हैं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर दें, जैसा उत्तर दें उसे ही प्रमाण माना जाए। तुम जीती गई या नहीं, इसको स्वयं वे ही कहें। सभा के सभी लोग दुर्योधन से भयभीत होने के कारण द्रौपदी की दुर्दशा और उसका करुण क्रंदन सुनकर भी उचित अनुचित कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने मुस्कुराकर द्रौपदी से कहा, द्रुपद की बेटी, तेरा ये प्रश्न तेरे उदार स्वभाव पति भीम अर्जुन सदैव और नकुल के प्रति ही रहा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? आज सभ्यों के सामने कह दे कि युधिष्ठिर पर तुझ पर कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने झूठा ठहरा दे तो तू अभी दासियों से मुक्त हो सकती है। भीमसेन ने अपनी चंदन चर्चित दिव्य भुजा उठाकर कहा, सभासदो, यदि उदार शिरोमणि धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता और सर्वस्व नहीं होते तो क्या ये अत्याचार सहन कर लेते? ये हमारे पुण्य तप पर जीवन के स्वामी हैं, यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं तो हम भी हार गए, इसमें संदेह ही क्या है? यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर भूमि पर गिराकर और पैर से ठुकराकर भी अब तक जीवित रहता? मेरे इन लो दंडों के समान लंबे और मोटे भुजदंडों को देखिए, इसके बीच में आकर एक बार इंद्र भी पिस जाए। मैं धर्म की रस्सी से बंधा हूँ, अर्जुन ने मुझे रोक दिया है, धर्मराज का गौरव भी मुझे इस संकट से पार होने के लिए कुछ करने नहीं देता। यदि धर्मराज मुझे इशारे से भी आज्ञा दे दें तो इन शुद्र जंतुओं को मैं क्षण भर में ही मसल डालूं। भीम की क्रोध अग्नि को भभकाते देखकर भीष्म द्रोण और विदुर ने कहा, भीमसेन क्षमा करो, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तुम सब कर सकते हो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश से हो रहे थे, दुर्योधन ने उन्हें पुकार कर कहा, राजन, भीम अर्जुन नकुल और सहदेव तुम्हारे वश में हैं, अब तुम्हें द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दाव पर नहीं हारी गई? मतवाले दुरात्मा द्रियोधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर करण की ओर देखा और मुस्कुराकर भीमसेन को लज्जित करने के लिए अपनी मोटी मोटी बांगी बाई जांग दिखलाई दिखाने लगा। भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई, उन्हें चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए, दुर्योधन सुन, यदि महायुद्ध में तेरी ये जांग भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी तो वह अपने पूर्व पुरुषों के समान सदगति को प्राप्त नहीं करेगी। उस समय क्रोध से भरे भीमसेन के रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी। विदुर जी ने कहा, राजाओ, देखो, इस समय भीमसेन ने बड़ा भय उपस्थित कर दिया है, अवश्य आज का प्रसंग भरत वंश के अनर्थ का मूल है। धृतराष्ट्र कुमारो, तुम्हारा ये जुआ अन्याय से भरा है, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री के लिए लड़ झगड़ रहे हो। तुमने अपना सारा मंगल खो दिया, तुम्हारी मति गति छोटे कामों में ही रहती है। भरी सभा में धर्म का उल्लंघन करने से सारी सभा को दोष लगता है, धर्म पर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दाव पर रखते तो वे अच्छी द्रौपदी को हार सकते थे। पहले अपने शीर को हार जाने के कारण उन्हें द्रौपदी को दाव पर रखने का अधिकार नहीं रह गया था। द्रौपदी को हमने जीत लिया, ये तुम्हारा एक स्वप्न है, शकने की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो। इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो ही रहे थे कि धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में बहुत से गीदड़ इकट्ठे होकर हुआ हुआ करने लगे। गधे रेंकने लगे और पक्षीगण उड़ उड़कर चिल्लाने लगे। ये भयानक कोलाहल सुनकर गंधारी डर गई। भीम, द्रोण और कृपाचार्य स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। विदुर और गंधारी घबरा कर राजा धृतराष्ट्र को उसकी सूचना दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्विनीत, तेरा तो एक बार की सत्यानाश हो गया। अरे दुर्बुद्धि, तो कुरुकुल की महिला और पांडवों के राजरानी को सभा में लाकर बातें बना रहा है। धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू, तुम परम पतिव्रता और मेरे पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं ये मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट की दुष्ट दासत्व से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश कोई दास पुत्र नहीं कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर ये मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है, तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है और ना तो मैं उसकी अधिकारी हूँ। शास्त्र के अनुसार वैश्य को एक, क्षत्रिय स्त्री को दो, क्षत्रियों को तीन और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। इससे मेरे पति दासता के दलदल में फंसकर भी छूट गए हैं, अब वे स्वयं सत्कर्म से शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर करण उसकी प्रशंसा करने लगे। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, मैं अपने शत्रुओं को यहीं या यहां से निकलते ही मार डालूंगा। इस समय क्रोध के मारे भीमसेन का रोम रोम आग उगल रहा था, भौहें चढ़ गई थी और मुख विकट हो गया था। युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत किया। आमे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गई। उन्होंने कहा, महाराज, आज्ञा कीजिए, हम क्या करें, आप हमारे मालिक हैं, हम तो चिरकाल तक आपकी आज्ञा में ही रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, आजाद शत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, अनंत से रहो, तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो, बस मुझ बूढ़े की यही आज्ञा है, मेरी बात तुम्हारे हित और मंगल के लिए है। युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान, धर्म मर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धों के सेवक हो, बुद्धि और क्षमा का मेल है, तुम क्षमा करो, उत्तम पुरुष किसी से वैर नहीं करते, दोषों की ओर ना देखकर गुणों की ओर देखते हैं और विरोध तो किसी से करते ही नहीं, सत्पुरुषों की दृष्टि सत्कर्मों की ओर ही रहती है, कोई वैर विरोध करता है तो उसे भूल जाते हैं, शत्रु की भी भलाई करते हैं और बदला लेने का उद्योग नहीं करते, नीच पुरुष साधारण बातचीत से में भी कड़वी बात कहते हैं और मध्यम श्रेणी के पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष किसी भी स्थिति में कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते, सत्पुरुष बुरी से बुरी स्थिति में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय तुमने बड़े ही सौजन्य का व्यवहार किया है, सो भैया, आप तो मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गंधारी की ओर देखकर दुर्योधन का दुर्व्यवहार भूल जाओ, अपने बूढ़े और अंधे ताऊ को देखो, मैंने पहले ही जुए का निषेध ही किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों का बलाबल देखने के लिए इनकी आज्ञा दे दी थी, तुम्हारे जैसा शासक और विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है, तुम में धर्म है, अर्जुन में धीरता है, भीमसेन में पराक्रम है, नकुल और सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है, धर्मराज, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम खांडव प्रस्थ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु एवं इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर में दोबारा कपट द्यूत और पांडवों की वन यात्रा। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दिशा हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। ये सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया, सब धन शत्रुओं के हाथ में चला गया, अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो। ये सुनते ही दुर्योधन, करण और शकुनी ने आपस में सलाह की कि सब के सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी। देखिए, डसने को तैयार, क्रोध में भरे सांपों को गले में लटका कर या पीठ पर रखकर कौन बच सकता है। इससे पांडव भी सर्पों के समान ही हैं। वे जिस समय रथ में बैठकर शस्त्र अस्त्रों से सज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे, उस समय हम में से किसी को जीता नहीं छोड़ेंगे। अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मृग चरम पहनकर वन में रहें और 13 वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिप कर रहें कि किसी को पता नहीं लगे। यदि पता चल जाए तो ये कौरव या पांडव हैं तो फिर 12 वर्ष तक फिर वन में रहना पड़े। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। ये काम बहुत आवश्यक है। पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनी बड़े चतुर हैं। यदि पांडव कदाचित ये शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। इसलिए आप ये बात अवश्य मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्हें कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हों तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाएं तो फिर इसी शर्त पर खेल हो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाहनी, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युजुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर में कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। परंतु पुत्र श्रीवस धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए फिर बुलवाया। ये सब देख सुनकर धर्मप्रायणा गंधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गिदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था, इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का प्रत्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि ये कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्य पुत्र, आप अपने दोस्त से सबको विपत्ति के सागर में मत डुबोइए। इस ढीठ मूर्खों की हामी हाँ मत मिलाइए। इस वंश का नाश ना कीजिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि ये बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बात करें, ये अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अवश्य वश में रखिए, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग ना हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेष्ठकर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी थी। ये सब उसी का फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों के सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास रहकर भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गंधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहें वही होना चाहिए। पांडव को लौट आने दो, मेरे पुत्र फिर उनके साथ जुआ खेलेंगे। जन्मेजी राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी पांडव के पास पहुँचा। उस समय तक वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रतिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है, आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी देव के अधीन हैं, उसी के अनुसार शुभ शुभ फल भोगते हैं, किसी का कोई वश नहीं है। चलो, फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूं कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ की आज्ञा कैसे टालूं। युधिष्ठर भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शकुनी छली है, ये बात जानकर भी फिर से उनके साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए। धर्मराज की ये स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। शकुनी ने धर्मराज को संबोधन करके कहा, राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी है, इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दाव और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जुए में हार जाएं, तो मृग चरम धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13 वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और भी वन में रहें। और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग चरम धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13 वर्ष अज्ञात व्यास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना होगा। इस तरह 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेलें। शकुनी की बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गए। वे बड़े उद्वेग से हाथ उठाकर कहने लगे कि अंधे धृतराष्ट्र युवक के कारण आने वाले भय को देख रहे हों या नहीं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। सभासदों की ये बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे ये भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा। फिर भी उन्होंने ये सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो ये दाव मैंने जीत लिया। जुए में हार कर पांडवों ने कृष्ण मृग चरम धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको ऐसी स्थिति में देखकर दुशासन कहने लगा कि धन्य हैं आप महाराज, दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया, पांडव विपत्ति में पड़ गए। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान हैं, फिर उन्होंने अपनी कन्या पांडव को कैसे ब्याह दी। अरे ये पांडव तो नपुंसक हैं, द्रुपद की बेटी। अब तो ये पांडव थोड़े से वस्त्र और मृग चरम से बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे, तो अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी। अब किसी मनचाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती। दुशासन बकता ही रहा। भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा कि रे क्रूर, तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है, छल विद्या के बल पर जीत कर तू शेखी भगा रहा है। ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तू इस समय कड़वे वचनों के बाण से हमारे मर्म स्थान पर चोट कर ले। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थान को काट कर इनकी याद दिलाऊंगा। आज जो लोग क्रोध या लोभ के वश में होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट मित्रों के सहित यमराज के हवाले करूंगा। इस समय भीमसेन मृग चरम धारण किए खड़े थे। धर्म के कारण वे शत्रु का नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओ बैल कहकर निर्लज की तरह नाचने कूदने लगा। भीमसेन ने कहा, रे दुष्ट, कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती, छल से संपत्ति छीनकर अब बढ़ चढ़कर बातें बना रहा है। यदि ये वृकोदर भीम कुंती की कोक का जना है तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीर कर खून पिएगा। यदि ऐसा न करे तो इसे पुण्यवानों का लोक नहीं मिले। मैं सब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा। यह मेरी सत्य शपथ है। पांडव राज्य सभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंह के समान धीरे धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा कि मूर्ख, ये बात यही नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरे नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दूंगा। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए ही कहा कि मैं दुर्योधन का, अर्जुन करण का और सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ कहता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदा से दुर्योधन की जांग तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूंगा और दुशासन के कलेजे का गरम गरम खून पीऊंगा। अर्जुन भी बोल उठे, भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में करण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा धधकती आग बन जाए, परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14 वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य सत्य सत्य होकर रहेगी। सहदेव ने कहा, अरे कंधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे तेरे लिए तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का और अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डट कर भिड़ना, मुंह मत चुराना। पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊ जी, मैं भरत वंश के वयोविद पिता में भीष्म, सोमदत्त, वाहनिक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विदुर, द्र्योधन आदि सब भाई, युयुत्सु, संजय, अन्य नरपति तथा सबस्तव की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय सभा के किसी सभासद से युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा। लज्जा के कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शीर और वृद्धा है, अन्य वे अब वे सर्था आराम करने योग्य है, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। ये सत्कार पूर्वक मेरे घर रहें। ये बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा पितृतुल्य हैं, हम सदा आपके आश्रित हैं। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील है, भीमसेन शत्रु नाशक है, नकुल धन संग्रह कुशल है और सहदेव शत्रुओं को वश में करने वाले हैं। धौम्य ऋषि वेदज्ञ हैं, पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थ के संग्रह में निपुण है। आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं, शत्रु भी आपके चित्त में भेदभाव की सृष्टि नहीं कर सकते। आप बड़े निर्मल और संतोषी हैं, जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। हिमालय पर मेरु सावर्णी, वारणाव्रत में व्यास जी, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी और दृश्यदेति नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्म उपदेश कर चुके हैं। अंजन पर्वत पर आपने असित महर्षि से और कलमाशी नदी के तट पर भृगु मुनि के से ज्ञान प्राप्त किया है। देव ऋषि नारद श्रद्धा आपकी देख रेख रखते हैं और धौम्य मुनि तो आपके पुरोहित ही हैं। देखिए, विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश मत भूल जाइएगा। पांडव श्रेष्ठ, आप पूर्वा से भी अधिक बुद्धिमान हैं, कोई भी राजा शक्ति में आपकी समता नहीं कर सकता। आप धर्माचरण में ऋषियों से भी आगे हैं, शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष हैं। आप जल के समान निर्मल और अपना जीवन दान करके भी दूसरों का हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप पृथ्वी से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल और समस्त प्राणियों से आत्म धन प्राप्त करें। आपका शीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक ठीक विचार कर लीजिएगा। आपने कभी कोई पाप किया है ऐसा मुझे स्मरण नहीं, इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से वहां यहां लौटेंगे। अब आप जाइए, आपका कल्याण हो। राजा युधिष्ठिर विदर की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम करके उनसे भी आज्ञा ले ली, जिस समय दुख आत्रा द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुंती ने शोकाकुल वाणी में कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो, इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचार से संपन्न हो, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती और दोनों कुलों की भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी, तुमने कौरों को शाप देकर भस्म नहीं किया, ये उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, सुहाग अचल रहे। कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं। पतिव्रत धर्म श्रद्धा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। एक बात तुमसे कहनी है, तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट नहीं होने पावे। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा, तुम लोग धर्मप्रायण, सदाचारी, भक्त, पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो, तुम पर यह संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ये प्रारब्ध का दोष है, तुम लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया। ये अवश्य मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है। हाँ कृष्ण, हाँ द्वारकाधीश, हाँ प्रभु, आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप अनादि और अनंत हैं, जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आपके संबंध की ये प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र धार्मिक, गंभीर, यशस्वी और पराक्रमी हैं, उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवान, इन पर दया कीजिए। हाय रे, नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई? बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जा, आ आ लौटा। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडव ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले। विदुर जी ने कुंती को देव की प्रबलता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत आर्चित से धीरे धीरे उन्हें अपने घर ले गए। कौरव कुल की महिलाएं द्यूत सभा में द्रौपदी को ले जाना, उन्हें केश पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और फक फक कर रोने लगी। वे बहुत देर तक अपना मुंह हाथ पर रखकर इसी बात की चिंता करती रही। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में पांडवों की वन यात्रा के बाद कौरव की स्थिति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेय जी, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते उद्विग्न हो गए। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुर जी के आने पर उन्होंने पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं? इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। तो विदुर जी ने कहा, महाराज, ये तो स्पष्ट ही है, आपके पुत्र ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया है। फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई है। इसी से वे कपट पूर्वक राज्य च्युत किए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का ही भाव रखती हैं। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं, ऐसा इसलिए कि कहीं उनकी लाल लाल आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म नहीं हो जाए। इसी से धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुंह वस्त्र से ढककर रास्ते में चल रहे हैं। भीमसेन को अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है, वे अपने को बेजोड़ समझते हैं, इसलिए वे वन गमन के समय शत्रुओं को अपनी बाँह फैला फैला कर दिखाते जा रहे हैं कि समय पर मैं अपने बाहुबल का जौहर दिखाऊंगा। कुंती नंदन, अर्जुन धर्मराज के पीछे पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं। इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसे बाण वर्षा करेंगे। इस समय जैसे वे धूल अलग अलग उठ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रु पर अलग अलग बाण वर्षा करेंगे। सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है, युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलकर मानो ये कह रहे हैं कि कोई मेरा मुंह मत देखे। नकुल ने तो अपने सारे शरीर में तो धूल मल ली है, इसका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुंदर रूप देखकर कहीं मार की स्त्रियां मोहित ना हो जाएं। द्रौपदी इस समय अपवित्र अवस्था में है, वे एक ही वस्त्र पहने हैं, केश खोलकर रोते रोते जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियां भी आज के 14 वर्ष अपने स्वजनों की मृत्यु से दुखित होकर इसी प्रकार हस्तनापुर में प्रवेश करेंगी। सबके आगे आगे चल रहे हैं प्रोहित धौम्य। वे नृत्यकों की और कुशों की नोक करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं। उनका अभिप्राय यह कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु पुरोहित भी इसी प्रकार के मंत्रों का गान करेंगे। पांडवों की वन यात्रा से विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हाय हाय, हमारे प्यारे सम्राट इस प्रकार वन में जा रहे हैं। कुरुकुल के बड़े बूढ़ों की इस मूर्खता को धिक्कार है, वे लोभवश धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। हम तो इसके बिना अनाथ हो गए, इस अन्यायी कौरवों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही। प्रजा इस प्रकार बिगट रही है और उधर पांडवों के जाते ही आकाश बिना मेघ के ही बिजली चमकी, पृथ्वी थरथरा गई, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया, नगर की दाहिनी और उल्कापात हुआ, गीद गीदड़ और कौवे आदि मांस भक्षी जीव दीवालों बुर्जों किलों और अटारियों पर मांस एवं हड्डियां डालने लगे। इन उत्पातों का फल है भरत वंश का सत्यानाश। ये सब आपकी दुर्मति का फल है। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद बहुत से ऋषियों के साथ यकायक यहाँ आ पहुंचे और ये भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14 वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। अब दुर्योधन करण शकुनी ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरतवंशियों पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, ये बात सभी ब्राह्मण कहते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है, इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, इच्छा ना होने पर भी ये काम करना पड़ रहा है, क्या करूँ। देवी सबसे बलवान है, कौरवों पांडवों को वन में भेजने से ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया, तुम्हें अपनी भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है, ये चार दिन की चांदनी है, दो घड़ी का खिलवाड़ है, इससे फूलो मत। बड़े बड़े यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो, जो कुछ बने सुख भोगो। 14 वर्ष तुम्हें बड़ा कष्ट में रहना पड़ेगा, 14 वर्ष तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरु जी का कहना ठीक है, तुम पांडवों को लौटा लाओ, यदि वे लौटकर नहीं आए तो उनको शस्त्र रथ और सेवक साथ में दे दो, ऐसा प्रबंध कर दो जिससे मेरे पुत्र पांडव वन में सुख से रहें। ये कहकर वे एकांत में चले गए और चिंता करने लगे, उनकी लंबी सांस चलने लगी और चित्त विहल हो गया। उसी समय संजय ने उनसे कहा कि महाराज, आपने पांडवों को राज्यच्युत करके वनवासी बना दिया, उनका धन वैभव और भूमि हत्या ली, अब आप शोक क्यों कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पांडवों से वैर करके भी भला किसको सुख मिल सकता है, वे युद्ध किशल बलवान और महारथी हैं। संजय ने इतने गंभीर होकर कहा, महाराज, अब ये निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी नहीं बचेगी। भीष्म पिता में द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका, फिर भी उस निर्लज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलवाकर अपमानित किया। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। ये बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता, उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखलाने लगता है। आपके पुत्रों ने एओनिजा पतिव्रता अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदरी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दी है। ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं भी तो यही कहता हूं, द्रौपदी की आर्त दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियां गंधारी के पास आकर करुण क्रंदन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए हैं, वे सायंकाल हवन न करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे, उस समय तूफान आ गया, बिजली गिरी, उल्कापात हुआ, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया, सारी प्रजा भयभीत हो गई, रथशाला में आग लग गई, मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी, यज्ञशाला में सियार ने हुआ करने लगी, गधे रेंकने लगे। ऐसा आप शकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, वाहनिक और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। उसी समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरत वंश का नाश होगा। द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है, वे पांडवों के पीछे पीछे फिरती है, ये महान अपमान और क्लेश पांडव, यदुवंशी और पांचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्म अनुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी, परंतु मैंने पुत्र के मुंह में पड़कर उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात की उपेक्षा कर दी। सभा पर समाप्त। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में पांडव का वनगमन और उनके प्रति प्रजा का प्रेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, महर्षि द्रात्मा दुर्योधन दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया, इतना ही नहीं उन्होंने वैर भाव बढ़ाने के लिए भला बुरा भी कहा, तंतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया, उनके साथ वन में कौन कौन गए, वे वन में कैसा बर्ताव करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे, वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए, परम सौभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा। आप इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। तो वह शंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। जब हस्तिनापुर की जनता को ये बात मालूम हुई तो उनके दुख का पारावार नहीं रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पिता में आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। वे आपस में कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है, इनके राज्य में हम हमारा वंश प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हो तो भला कुल मर्यादा आचार धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं, और उनके न रहने पर सुख की तो आशा ही क्या हो सकती है। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सहद संबंधियों को भी त्याग चुका है। ऐसे अर्थ लोलुप घमंडी और क्रूर के शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है। आओ हम सब वहीं चल कर रहे जहां हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं, वे दयालु जितेंद्रिय यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, पांडवों आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहां जा रहे हैं, आप लोग जहां जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। जब से हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है, हम आपके सेवक प्रेमी और हितेशी हैं, कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश ना हो जाए। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ हैं। जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भले बुरे के संग के अनुसार भला बुरा हो जाता है। दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी वृद्ध दयालु शांत जितेंद्रिय और तपस्वी पुरुषों का ही संग करे। क्लोन विद्वान एवं धर्मप्रायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के सिद्धाय से भी बढ़कर है। पापी पुरुषों के दर्शन स्पर्श वार्तालाप करने से तथा उनके साथ बैठने से धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है और उन्नति के स्थान पर अवनति होती है। नीचों के संग से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषों के संग से वह उन्नत हो जाती है। पांडवों, जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने मनुष्य के अभ्योदय और निःश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई है, लोक व्यवहार से जिन वेदोक्ताचरणों की आवश्यकता है, वे सब के सब आप लोगों में विद्यमान हैं। इसलिए आप जैसे सत्पुरुषों के साथ ही हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मण आदि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हम में गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इसमें हस्तिनापुर में पिता में भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गंधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सहृदय निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देख रेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आगे, अब आगे मत चलें। मेरे जो सजन संबंधी आप लोगों के पास द्रोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूँ, उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूंगा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा से यह बात कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त स्वर से हाय हाय पुकार उठे। पांडवों के गुण स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा नहीं रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट आए। जब पुरजन लौट गए, तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास गए। उसमें संध्या हो चली थी। वहां उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बिताई। उससे बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए। उनमें बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। उनकी मंडली में बैठकर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए वे रात बिता दी।